Дорогі, ви бачите, яка різниця? Те і покликали мене і не прийняли в хату. А ці її не знали, оно Бог Духом Святим сказав, і вони дверей не зачинили, жили в городі, но вони в частному домі жили. І відкриті двері були, і серце їхнє відкрите було, і я там могла прожити почти 2 роки. І коли вже знали, що я там, то Бог мене звідти повів до Естонії. І в Естонії в Наташі з Галею Михайлюк теж прожила почти 6 років. І мене Бог уздоровив в 78-му році, 7-го місяця, 19-го числа. І ще після всіх гонєній, всього свого переживання, в 88-му році вийшла замуж. Це 10 років я не могла спокійно жити. І те є плаття, яке було приготовлене мені на день похорона моєго, то в тому платті я звінчалася. Той брат знав, який мав сочитувати, що плаття було в мене приготовлене на день похорона. І коли у мене було сочетання, то перед сочетанням він спитався, а скажи, чи ти сохранила той нарад, котрий був тобі приготовлений на день похорона? І я сказала, да, сохранила. А він каже до мене, той брат, а ти можеш одіться, щоб сочетати тебе в тому нараді? А я і вмовкла. А після подумала, а чого ж не можу? І кажу до того брата, можу одій. А він каже, і одінь на сочетанні. І ми всім людям скажемо, що це плаття було приготовлене тобі на день похорона твоєго, а ти в йому сочеталася. Ви бачите, друзі, ще нікому такого не було, як для мене. На день народження принесли плаття на смерть. А теє плаття оказалося на сочетанні. Ще так нікому не принесли, як мені. І кожної людини у Бога плани наперед зложені. Наша судьба від Господа, друзі дорогі. Що мені хочеться сказати? Щоб ми саме головне в житті своїй не забували Бога, а Бог нас ніколи не забуде і ніколи не оставить. Бо Він є Бог живий. І мені ще хочеться сказати, коли мені прийшлося переступити поріг того дома у перший раз. Діти дивились на мене всі, а Сережа самий менший, йому було 4 роки, як умерла мама. А коли я прийшла, то десь йому було 5 років, і я щось не пам'ятаю, скільки місяців, десь коло 6 років йому було. А чого він своєї мами не пам'ятає, я не знаю. Бо коли я вийшла, то всі діти дивились, а Сіроженька подивився і дуже скоро підбіг до мене і став плечима до моїх ніг і голову задирає до мене. Я розвернула Сіроженьку і взяла собі на руки, а він так подивився в моє лице перший раз і каже до мене, «Мамо, де ви так довго були?» Друзі дорогі, ви можете посочувствувати, я дівчина, і перший раз у житті почуть слово «мамо». І в мене серце тривогу забило, сльози покрили щоки мої, і я не можу перестати плакати, а Сіроженька дивиться на мене своїми маленькими рученятками, витирає мої мокрі щоки і цілує то одну щоку, то другу щоку. І все допитується, мамо, скажіть, де ви так довго були, що ви додому не приходили? І я сказала, що тепер вже я, Сірожа, прийшла. А він каже, і ви мене не покинете, ви тепер будете щодня зі мною. І я сказала, да, Сіроженька, я тепер буду щодня з тобою, я тепер тебе ніколи не покину. А він каже, а як десь будете їхати, то ви мене візьмете? І я сказала, да, Сірожа, по можливості будемо тебе брати. І сьогодні дав Бог можливість бути там, де не була, так як було Духом Святим сказано – Лікарі сказали, умру і не виздоровію. Другі сказали, в тюрмі зогнею і білого світа бачить не буду. А сьогодні Бог дав возможність бути в Америці в гостях. І сіроженька теж з нами. Хочеться славить такого Бога, хочеться величати, хочеться воздати славу. Де б тільки можна було б? Мені хочеться ще більше розказати оце живе свідетельство, щоб більш і більш людей послухало. І сьогодні Бог дав таку можливість, що можна бути у цій студії біблійській і русській, і розказати, щоб розпространилося ще більше. Бо ми не маємо можливості скрізь об'їхати або в кожну хату зайти. То Бог дав мудрость людині, щоб допомогти радіо магнітофонами, щоб скрізь обійти. Я ще хочу сказати про один случай, який пережила в житті своїй. Коли була больна, і привезли одну завідувачу ресторана. Вона попала в аварію, була крепко побита голова в неї і рука переломана. Її положили в одну палату, а на другий день положили в палату, де я лежала. Но мене в лікарні всі називали «наша Женя». І вона чула, що усі, хто приходить і питається, як наша Женя, як наша Женя. І вона каже до мене, Женю, заспівай, бо я буду вмирати. А я кажу до неї, до тієї завідуючої Ніни, я не можу співати, я бачу, що ви в такому тяжкому состоянні, у мене совість не дозволяє. А вона просить співай, і я їй заспівала таку пісню. Я подорожую тут на цій землі, я думаю, що ми всі знаємо, які слова виражаються. І вона вислухала цю пісню і каже, то ти ж Тунда, а я кажу, да. І вона до мене знову каже, мені від цієї пісні стало легше. Дай мені слово, що як мені буде крепко боліти, то ти будеш співати, і я відкажуся від уколів. І не стану приймати уколи. Кажу, як вам от цього лучше, то я так буду робити. І ця завідуюча Ніна знову мені каже, бо в мене порок серця, то як дадуть укола, то рука не так болить, голова не так трошки болить, а серце кінці віддає, і я не можу переносити уколів. Кажу, добре, буду співати. І приходить медсестра з уколами в руках. Дають їй обезболюючого укола, а вона каже, я не буду приймати уколів, бо мені Женя буде співати, і мені від того лучше. І не согласилась, і не дала укола. Та я пішла, сказала дежурному врачові, врач підходить, біля її постелі став, з нею говорить, а на мене дивиться. І каже, чого ви відказалися від уколів? А ця Ніна каже, бо мені Женя буде співати, і мені від того лучше, і я не буду уколи приймати. А він каже до мене, а ти будеш, Женю, співати? Кажу, буду. І вона не стала приймати уколи. Мені хочеться показати на її віру, як людина повірила. І коли один раз вона каже до мене в тихий час, скажи, чого в тебе стільки багатько посітителів, а в мене мало? Кажу, не знаю. І я кажу до неї, ви знаєте, як написано в Біблії, що Христос сказав це місце Писання, я був болен, темниці, алчущий, жаждущий, ви мене не посітили, не відвідали. Я їй сказала оці місця. І вона каже, а як же Христос буде знати? Кажу, у Бога пишеться пам'ятна книга, кожний день, кожної людини. І вона каже до мене, цить, стить. Ні слова. Я умовкла, вона піднімається потихесенько через усіх сил, бо в неї був постельний режим. І підходить до мене і каже, тепер дай мені бумагу і карандаша, і я все запишу. Я їй дала бумагу, карандаш, вона все записала і пішла, лягла. І як прийшов до неї чоловік, то вона каже чоловікові, чоловіче, нам треба покаятися, бо як ми не покаємось, то погибнемо. Слухай, як написано. І вона почала читати своєму чоловікові. Чоловік піднявся на ноги і дивиться на неї. А вона каже, не дивись на мене, що в мене побита голова. Я при своєму умі, я тобі кажу, як ми не покаємось, то ми погибнемо. А він встав, і на неї дивиться цей чоловік, а вона каже, я при своєму умі, не дивись, що голова побита. І коли в неї окончився постельний режим, вона взяла оцю бумагу, що писала, пішла в вестибюль до телевізора і каже, люди, остановіть телевізора і успокойтесь, зараз буде тема на другу лекцію. Вони дивляться, вона вся їхня, вона накрасилася, вона завивкою, вона їхня, з цепочками кругом. І вони всі дивляться на неї, і вона каже їм, що нам треба покаятися, і починає говорити так, як написано. Одна із больних чує, і вона каже їм, ця завідуюча, що у вестибюлі коло телевізора, якщо ви не вірите те, що я кажу, то ви йдіть у мою сьому палату і побачите, там лежить каліка, послухайте, як вона розказує, що нам треба покаятися. І одна больна рішила прийти побачити. Вона прийшла, подивилася на мене, і я питаюся в неї, скільки ви больні, звідки ви, все-все побесідувала. І вона почала заходити до мене і посіщати. І коли мене вже виписали з лікарні, щоб я умерла, то вона теж почала посіщати мене вдома. І один раз вона приїхала до нас, вона вже приближалася до Бога, і вона побула в нас, і ми молились, і мене друзі посітили, і її Бог Духом Святим хрестив. І на той час, як я її вже в последнє бачила, то вона із нею три душі вже стояли перед Богом. І одна учителька з їх покаялася. От що робить Бог, так написано, якщо ви вмовкнете, то камені возоп'ють. Ібо так сказав Бог. Щоб наші уста не умовкали, а славили Бога непрестанно. Я ще хочу одне розказати, хоч в мене є дуже багато розказати, але я вже всього не зможу розказати. Завідуюча Ровенської обласної лікарні відділенням одним заболіла. Вона мене добре знала. І коли вона заболіла, і в неї серйозно болість, і вона лежала в реанімації, і вона сказала, покличте мені Женю Поліщук, я її хочу бачити. І коли мені сказали, правда, я поспішила до неї, прийшла туди в реанімацію, не дуже пропускають, але оскільки мене там знали, мене пропустили. Я заходжу, дивлюся, вона закрита простинями, умирающа. І я стала і думаю, поцілувати її. І поки я так думала, то вона чувствує, що хтось коло неї є. Вона єлі-єлі очі відкрила і подивилась, і сказала, о, Женя наша, чудо Боже, єлі проговорила, і каже, поцілуй мене. І я наклонилась, поцілувала її, витерла її сльози, і вона каже, іди, скажи медсестрі, хай скаже врачу, хай мене відключить. А вона попідключувана по рукам і ногам. Крізь система підключена, капають і все її там роблять для житті. Я пішла на пост для медсестри, сказала, вона сказала врачу, врач прийшов, повідключував і ще перед тим каже до неї, ви ж лікар, ви ж знаєте, яка у вас болість, що ви це думаєте? А вона каже, мене Женя поцілувала і я стала здорова, відключуйте. Він так удивительно подивився, що вона правда стала одразу говорити добре. І він її повідключував і каже до неї, то може я вам поможу встати? А вона каже, ні, мені тільки Женя поможе. І я підійшла до неї і кажу до неї, ви вірите, що ви будете здорові? А вона каже, да, віру. Я взяла її за руку, а другою рукою за голову взяла і кажу, по вірі вашій буде вам, бо імені Бога вставайте і ходіть. І вона встала і по палаті прийшла зі мною два рази, і я її пустила, і вона сама по палаті походила, походила, а потім взяла стуло, піднесла до тумбочки і каже, а тепер, Женю, сідай і будемо їсти. Але я відказалася, бо я в той день була в пості, і не хотілося мені переривати поста, бо то було ще рано. і вона на сьогоднішній день здорова, вона робить в лікарні, і багатько на сьогоднішній день посилає, хто такий тяжко хворий, то вона посилає, каже, ідіть до Поліщук Жені і поговоріть. І як ви так будете вірити, як вона, то ви будете теж здоровими. Вона читає Біблію, ця врачиха, і недалеко від Бога, но ще в собрання вона не пішла. Все її робота її держить. Но вона все говорить, що я буду, але мені прийшлося з нею бесідувати, і я сказала, ви будете, але дивіться, щоб ви управилися. І так хочеться мені сказати кожному слушателю, не відкладайте, бо чи ви всі управитесь, примиріться з Богом і прийняти Христа за Спасителя свого. Нехай вас Бог благословить. Амінь. Але хочеться ще доповнити таке. Коли я була така тяжко больна, були такі, що надо мною сміялися. І навіть один сусід прийшов, такий по характеру не був, він такий дуже добрий. І каже, якщо тебе Бог уздоровить, то навіть уже і я буду віруючим. Але настало время, що мене Бог уздоровив. А він не віруючий, але він сказав, що совість заїдала. І коли один раз він стрівся з Богом, і він сказав, Боже мій, прости мені, я буду віруючий, бо я ще перед тобою сказав, і Женя чула, що як ти її істілиш, то я буду віруючий. І він сьогодні віруючий і навіть пастором однієї церкви Гощанського району село Томахів. І його Бог благословляє в трудах його, він уже навіть построїв молитвенний дом. Ну, звісно, він не сам строю, йому помогли, але оскільки він пастором, то він дуже багатько зусилля положив туди. І нам багатько другий раз непонятно, для чого то ми можемо в постелі лежати, або ще десь такого, щоб другим сказати. Коли я була така больна, посітило один раз два юноші в нашому селі, котрі увірували, зовсім молоді вони були. Прийшли і взяли десь там фотоапарата і говорять, ми хочемо вас сфотографірувати. Я просилась, не треба, не треба. А вони кажуть до мене, а що ви нам зробите? Ви не втічете і на другу сторону не повернетеся, а ми вас хочемо сфотографірувати. І як я не просилась, але вони все одно подушку подопхнули мені так, щоб трошки лучше лице було видно. І сфотографірували. І сьогодні та як фотографія другим свідетелем осталася, бо коли мене Бог уздоровив і приїхали з Сибіра брати до мене в посітить, побачить те чудо велике, якого я ніколи не достойна, що Бог зо мною так зробив. Хай з вас ніхто не думає, що я заслужила. Ні, це не мої достоїнства, заслуги. Це милость Божа над кожним із нас така велика. І вони спитали, чи ніхто тебе случайно не сфотографірував. І я сказала, що ні. Але сиділа мама одного того хлопця, який фотографірував, і каже, Женю, ти забулася, мій Толік тебе сфотографірував. А я кажу, о да, забулася. І вона пішла, тую фотографію принесла, і сьогодні з тієї фотографії так багатько ще фотографій розпространили, щоб там, де невозможно зустрінутися лицем у лице з друзями, братями, сестрами, то сьогодні ще фотографія може туди дойти. Але саме головне, що сьогодні доходить голос Бога живого, який сьогодні зве кожного, прийдіть до мене, обремінений і обтяжчений гріхом, і я успокою вас. І сьогодні той Христос хоче успокоїти кожного із нас. Нехай Боже благословіння буде на всіх. Я ще хочу, друзі дорогі, один примір вам усім навести, щоб ви будете удивлятися і удивляєтесь, що от Бог істілив і так багатько другого. Мені один брат теж такий був, що дуже удивлявся і сказав, о, Женю, скільки ти повинна бути багатько благодарна Богові? А я кажу, а іменно що? А він каже, а за те, що тебе Бог таку страшну каліку уздоровив з такої страшної постелі. Я так подивилась на того брата і кажу: брате, а скільки ви должны бути благодарні, що ви не іспитали таї каліки, що ви не іспитали таї постелі? Як хочеться води, бачиш, вода стоїть, а не достанеш напитися. Друзі, нехай Бог усіх врозумить і задуматься кожним над собою. А зараз я передам мікрофона своєму чоловікові Колі.